तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, आज तो हमारे द्वार शिव लहरी आए, आज तो हमारे द्वार शिव लहरी आए, भोलेनाथ आए रे भूतनाथ आए, भोलेनाथ आए रे भूतनाथ आए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए, विभूति सोहे ओढ़े मृग छाला, अंग में विभूति सोहे, अंग में विभूति सोहे ओढ़े मृग छाला, अंग में विभूति सोहे ओढ़े मृग छाला, गले सोहे रुद्रमाल नाग लिपटाए, गले सोहे रुद्रमाल नाग लिपटाए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, भूतनाथ आए, जागनाथ आए, की सहेली सब पूछने लगी इनसे बाता, संग की सहेली सब, संग की सहेली सब पूछने लगी इनसे बाता, संग की सहेली सब पूछने लगी इनसे बाता, धन्य बाग कोरी तेरो शंभुवर पाए, धन्य बाग कोरी तेरो शंभुवर पाए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, भवनाथ आए, भूतनाथ आए, तान सेन सुनो बेजुबावरे, कहे गुनी तान सेन, कहे गुनी तान सेन सुनो बेजुबावरे, कहे गुनी तान सेन सुनो बेजुबावरे, बूढ़े बेल चढ़ने वाले मोरे मन को भाए, बूढ़े बेल चढ़ने वाले मोरे मन को भाए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए रे भूतनाथ आए, भोलेनाथ आए रे शिव लहरी आए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए, आज तो हमारे द्वार भोलेनाथ आए।